आयुर्वेद के ग्रंथों में गुणाष्टक नामक एक फार्मूला मिलता है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा में भी गुणाष्टक का प्रयोग किया जाता है, पर इसे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन सभी तरह के फार्मूलों का उद्देश्य एक ही रहता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गुणाष्टक के बारे में लिखा हुआ है, सौंठ, मिर्च, पिपरी, पिपला मूल, निसोत, चीता, जमाल घोटा की जड़, इनको बराबर भाग लेकर चूर्ण बनाकर प्रातः काल चूर्ण मासे 6 गुड़ के साथ खावें तो घोर उदावर्त दूर हो। और तिल्ली, वायुगोला, सूजन, पांडु रोग, इन रोगों का भी नाश हो। अग्नि बढ़े, क्षुधा बढ़े, शरीर में बल बढ़े, शरीर का रंग सुर्ख होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई मेडिसिनल राइज है जिसकी सहायता से इस फार्मूले का जो प्रभाव है उसको बढ़ाया जा सकता है, तो देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल राइज सुझाए। इन मेडिसिनल राइज में लाल रेड मेडिसिनल राइस और ब्लैक मेडिसिनल राइस भी सम्मिलित थे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि 10 तरह के मेडिसिनल राइस का प्रयोग करने से इस गुणाष्टक की का प्रभावीपन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इनमें से उन्होंने लक्ष्मी भोग का नाम लिया और साथ में उन्होंने हनुमान भोग का भी नाम लिया। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए 30 प्रकार के मेडिसिनल राइस का प्रयोग करते हैं। इन सभी मेडिसिनल राइस की खेती मध्य प्रदेश में किसान कर रहे हैं, पर उन्हें इसके औषधि गुणों और इस तरह के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 56 किस्म के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया। इनमें से तो बहुत सारे ब्लैक राइस थे जिनका प्रयोग करने से गुणाष्टक फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। असम के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि 7 तरह के मेडिसिनल राइस का प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इस फार्मूले को गुणाष्टक के प्रयोग के तुरंत बाद ही लेना है। इन मेडिसिनल राइस को गुणाष्टक के प्रयोग के तुरंत बाद लेना है, इससे गुणाष्टक का प्रभावीपन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। मैंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो कि मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस पाई पंकज अवधिया में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यदि आप मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस में जाकर इस रिपोर्ट को देखना चाहें तो इसके शीर्षक के आधार पर आप उसे सर्च कर सकते हैं और यह पूरी रिपोर्ट आपको निःशुल्क उस मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस में मिल जाएगी। धन्यवाद।